На пачатку 60-х тэлевізар нават у Менску быў вялікай раскошай. Нездарма старыя цёткі, разгаварыўшыся ў чарзе са сваімі аднагодкамі, звычайна пыталіся: «А тэлевізар у вас ёсць?» Я яшчэ заспеў тэлевізары маркі КВН з вадзяной лінзай перад экранам. Потым з'явіліся так званыя камбайны, у склад якіх уваходзілі апроч тэлевізара яшчэ прыймач з прайгравальнікам. У выніку ніводзін з іх нармальна не працаваў. Самым распаўсюджаным камбайнам быў «Беларусь-5» Менскага радыёзаводу. Масава набываць тэлевізары пачалі толькі ў сярэдзіне 60-х. Найбольшую папулярнасць меў айчынны «Нёман» коштам 288 рублёў. Танней каштаваў толькі «Рэкорд», але ў яго быў зусім малы экран. Папулярнымі былі таксама тэлевізары «Маяк-2» і «Старт-3». А самымі шыкоўнымі лічыліся «Темп-7» ды «Сігнал» коштам 348 рублёў. Яны былі на раскірачаных ножках, што ўважалася за апошні крык моды. Набыць тэлевізар, скрыню, як тады сталі казаць, многім было не па кішэні, таму куплялі ў растэрміноўку. Мае бацькі набылі скрыню ў 1965 годзе. У нашым пад'ездзе іх на той час было толькі два. І вечарамі, калі транслявалі футбол ці хакей, да нас прыходзіла процьма народу. Маці потым ужо і шкадавала, што набыла тэлевізар, бо пазбавілася спакою. Тэлевізары былі лямпавыя і ўвесь час псаваліся. Тэлемайстры тады раскашавалі. «Так, 6П-14П паляцела», – казаў тэлемайстер, выцягнуўшы з тэленутра перагарэлую лямпу. «А іх зараз і няма». Пасля таго, як на стале з'яўлялася пляшка гарэлкі, патрэбная лямпа дзіўным чынам знаходзілася. Каб лямпы не перагаралі, набывалі стабілізатары напружання. Яны былі цяжкія і злавесна гулі на нізкіх частотах. Потым, пераканаўшыся, што напруга ў сетцы практычна не вагаецца, ад стабілізатару адмовіліся. Была яшчэ завядзёнка накрываць тэлевізары адмысловай сурвэткай. Гэта дзеля таго казалі, каб не выгараў экран. Ну а дзесьці на пачатку 67-га чорна-белыя тэлевізары сталі перарабляць на каляровыя. Прычым вельмі простым чынам. Прымацоўваючы да экрана паліхромную рэнтгенаўскую плёнку. Зверху яна была блакітнай, пасярэдзіне чырвонай, а на долі зялёнай. Так што тэледыктары паўставалі перад тэлеаўдыторыяй з блакітнымі валасамі, чырвоным носам і зялёным падбароддзем. У сярэдзіне 60-х усе трызнілі каляровым тэлебачаннем. А яшчэ казалі, што тэлевізары свой час будуць такія вузкія, што можна будзе павесіць на сценку. І глядзець можна будзе не толькі Менск ды Маску, але і Парыж з Нью-Йоркам. Ну а пакуль той Нью-Йорк, глядзелі на менскую дыктарку Тамару Бастун, якая апавядала пра тое, колькі трактароў сталі на лінейку гатоўнасці і колькі было выпушчана звыш плану чорна-белых тэлевізараў.